pierwszej godzinie audycji zaprezentowałem miks zawierający tylko i wyłącznie nagrania z 73 roku, a teraz zapraszam na bardziej współczesną selekcję. Choć znajdzie się tu sporo elektronicznych klasyków, na początek gra formacja A Man Called Adam i jej Techno Powers, będzie też kilka editów i parę zapomnianych nagrań z lat 80. Nazywam się Norbert Bożym, zapraszam na set DJ-ski w Trójce. it from my heart. It wasn't easy from the start. Hey, can you see? Everybody's dancing with me. Take a look around, everybody all around town. Music, take control. Music that's good for your soul. We'll be right back. Oh, you're Nazywam się Norbert Bożym i dziś w secie DJ-skim zagrałem utwory takich wykonawców jak Fleetwood Mac w zapomnianym remiksie Artura Bakera i Bakermana, zedytowanego przez Amerykanów z Soul Club. Dziękuję za dziś, do usłyszenia. We'll be right back. prayed for my granddaddy. He said nothing in this world like when a man know we free. Free from the lock of me, free from the pain, free from the stress and all misery. Got to have some love, gotta let it be. He said my problem, so we don't want them. He said my problem, so we don't need them. God, me said nothing in this world like when a man know we free.